Kapitola 17. Konec tyrana. Zbytečně jsme se štvali, vytýkal Petr. Všecko je v pořádku. Ale sotva vstoupili do ložnice, pocit klidu se změnil. Jakoby na ně padla tíseň, kterou si nemohli vysvětlit. Stále se mi zdá, že jsme pozorováni, mimovolně těkali Pavlovi oči kolem. Když vystoupili do kopule, tíseň se zmírnila. Skutečně je všecko nedotčeno, řekl Arne ulehčeně. Ale kde zase je Habakuk? Pohleďte, jeho miska je netknutá. Zvíře vůbec nejedlo. Kde pak si? Na, čičí, tamhle. Ukazoval Petr na kocourovu hlavu, vykukující spod kuchyňské kredence. Co je s tebou, Habíšku? Vylez. Volal Arne. Hleďte, jak se dívá. Spola vyděšeně, spola vztekle. Muselo se zde něco dít, Smrtonož tu asi slídil. Nu, pojď, neboj se. Vždyť nás znáš, nedáme ti ublížit. Kocour se vyplazil, naježený a skokem se octl v náručí Arneho, který se téměř ulekl, s jakou vášní se mu přitiskl k hrudi a zatěl drápky do overalu. Pojednou se skočil Habakuk na podlahu a hltavě se dal do jídla. Sešli do ložnice. Zase ten tísnivý pocit. Rozestlali postele a vrátili se do kopule. Po večeři se rozhodli, že půjdou spat. Byli unaveni po dlouhé cestě a prožitých dobrodružstvích. Ale marně se snažili usnout. Stále je pronásledoval pocit, že jsou pozorováni. Avšak tajili to vzájemně, stydíce se za svou pověrčivost. Bylo už hodně pozdě, Foboz zhasl na západě a ložnice stemněla. Spíš. Slyšel Arne Petrovu tichou otázku. Ne, já též nemohu usnout, přihlásil se Pavel. Podivné. A co je s tím kocourem? Jeho oblíbený pelíšek na pohovce je prázdný, divil se Arne. Habíšku. Zavolal. Nad schody do kopule se rozzářily dva zelené body. Pojď přece dolů. Na, čičí, lákal ho Arne. Proč sem nechce? Čeho se bojí? Někdo je zde ukryt. Řekl Petr rázně. Nesmysl. Jak by mohl? Prohledejme ložnici. Ale v tom se rozlehl Pavlův výkřik. Je tam. Co? Svítí tam. Zelené oči. Arne přiskočil k výklenku a vyněl pistoli. Byl odhodlán. Schýbl se pod postel. Skutečně dva zelené body světélkovaly ve tmě. Ale vždyť ta světélka jsou od sebe daleko. Není možno, aby to byly oči téže tváře. Co je to? Silný paprsek z Arneho lucerničky vyšlehl do tmy. Pod postelemi bylo prázdno. Jen dvě kuličky ležely u stěny asi na tři stopy od sebe. Co to má znamenat? Léčka. Tropí si s nimi ten zloduch žert. Po chvíli hleděli vyjeveně na oči. Dvě dravčí oči s přetrženou nervovou tkání. Nedotýkej se jich. Vykřikl lékař na Arneho. Dej mi lucerničku. Tohle je neslýcháno. Oči s přetrženými nervy a hleďte jen na ty zornice, jak jsou ve tmě rozšířeny, a teď, když do nich pustím proud světla, jak se rychle zúží. Ty oči reagují. Ty oči jsou živé. To nejsou oči dravého zvířete. To jsou jeho. Jeho. Démona. Ano. Jak je ale možno? Jak se sem dostali? Pak je teď slepý. Měl by být. Ale, pochybuji. Víte přece, že je to hydra. Možná, že už mu narostly jiné. Ale jak se sem ty oči dostaly? Vyrval si je sám. Jaký by to mělo účel? Myslím, že tenhle atentát spáchal Habakuk. Máš pravdu, Pavle, ale pak nezůstalo jen na těch očích. Smrtonož má jistě rozdrásanou celou hlavu. Možná, že už teď je zase zcela zdráv, pokrčil Pavel rameny. Za těch několik hodin mu nemohly narůst nové oči, pochyboval Petr. Rostou-li mu nové oči, budou zpočátku slabé a v tom je pro nás velká výhoda. Ano, to jistě, přisvědčil Pavel. Ale co teď? Chtěl bych ty bulvy vzít i hned pod drobnohled. Zajímá mne ten výřivý život v nich. Už vím. Mám několik párů gumových rukavic. Obětuji jeden. Lékař si navlékl gumové rukavice a zvedl bulvy. Hleďte, šeptal s hrůzou, jaké jiskry z nich srší. Sotva Pavel přistoupil ke schodišti, ozvalo se zhora vzteklé Habakukovo zavití. Hoši stanuli, uklidní kocoura, Arne, nebo se nám nevrhne. Volal Pavel. Arne vystoupil do kopule. Zvíře se dalo ochotně chytit a vskočilo do nabídnutého úkrytu. Naštěstí ostré světlo elektrické lucerničky stačilo, aby Pavel mohl prohlížet bulvy pod drobnohledem. Co viděl, o tom svědčily jeho přerývané výdechy. Hrůza. Zachroptěl konečně. Podívejte se sami. Vstal se židle, stíraje si z čela krůpěje studeného potu. Působil-li pohled tak mocně na lékaře, což teprve na oba lajky. Roztřepené konce nervů jakoby rychle rostly. Tvořily se na nich buňky, z nichž každá se dělila a z částeček se scelovaly buňky nové. Totéž množení jako u prvoků. Ale nejpříšernější byl pohled duhovkou dovnitra bulvy, jako by hleděli do bezedného moře, v jehož fosforově prosvícené hlubině vířily myriády medus, nálevníků, měňavek, vířenek, krouženek, bičíkovitých a hádkovitých a jiných prvoků a bacilů. Úžasný kondenzátor pekelné zhouby. Hned zničit. Vyrazil Arne z hrdla. Ano, ale jak? Paprsky. Aspoň se přesvědčíme o jejich účinku. Zkusím nejprve chladný paprsek, který rozbíjí atomy. Arne vyňal ze skřínky nádobku z průhledné sklovité hmoty a vsypal do ní bulvy i se sklem, na němž dosud ležely, načež ji neprodyšně uzavřel. Počkej. Copak zničíš i tu nádobu? Neboj se, Pavle. To není sklo. Tahle hmota propustí paprsky, ale zůstane neporušena. Jak je to možné? Neznám její složení. Nemovo tajemství. Tak, pozor. S úžasem viděli, že se vnitřek nádobky zakalil, ale v několika vteřinách zase zprůhlednil. A tu kam se poděly bulvy. Nádobka byla prázdná. Ani stopy, ba ani prášku. Pod drobnohledem zjistili, že vnitřek je křišťálově čistý. Jaký je to zázrak? Projevil Petr údiv. Samozřejmý výsledek zničených atomů, vysvětlil Arne klidně. Ale takové zmizení hmoty. Každá hmota se skládá z atomů. Zničí-li se atomy, zmizí hmota. Zbytek noci prospali klidně. Ale ráno je čekalo překvapení. Když chtěli vyjít z letounu, našli východ, uzavřený. Tohle je zjevný nepřátelský čin. Vybuchl Petr. Nesuďme ukvapeně, mírnil ho Arne. To jen dokazuje, že už o našem návratu ví. Buď zde v noci byl a zamkl nás, což by ukazovalo, že už zase vidí, nebo použil vlivu elektřiny ze své laboratoře. Pak ale nechápu, že dosud vždy musel užít klíče, namítl Pavel. Kdo se vyzná v jeho vynalézavosti? Ano, Arneho otázka byla závažná. Vraceli se do ložnice. V tom stanul Arne jako do země vrostlý. Co je? Němně ukázal na okrouhlý předmět na vodní nádrži. Mikrofon. Vyrazil Petr. Arne pozdě zvedl ruku. Pokynul, aby byli tiše a vyběhl do kopule. Rychle se vrátil s pistolí, namířil na mikrofon a stiskl spoušť. Sice pozdě, neboť tvoje neprozřetelné slovo bylo asi vyslechnuto, ale teď už nás neslyší, šlehl káravým pohledem na Petra. Pojďte, kamarádi, musíme se připravit. Vešli do ložnice. Ozbrojte se, hovořil vzrušeně. Náš stav se mi zdá povážlivý. Pochybuji, že smrtonož nám v noci udělal návštěvu. Habakuk spal jako obvykle na pohovce a byl po celou noc klidný. Jistě by nás byl upozornil. Proto myslím, že mikrofon zde byl už včera večer a ačkoliv ve spodní části letounu, je jistě tak citlivý, že reprodukoval vše, co jsme mluvili v ložnici i v kopuli. Musíme být připraveni na všecko. Škoda, že nedošlo k rekonstrukci pistole, jak jsem zamýšlel. Ale i tak nemusíme zoufat. Bude teď záležet na tom, kdo dřív zbraně použije. Přes plošinu se zvolna blížil smrtonož. Jeho krok byl ještě plíživější a hlava schýlená, jako by s obtíží hleděl na cestu. Špatně vidí, zabrumlal lékař. Hoši, revolvery třímat v kapse. Nestřílet, dokud nepovelím. Spolehněte se na mne, řekl Arne úsečně. A sejdeme dolů. Chci s ním zúčtovat venku. Bylo by nebezpečno, abychom to hnízdo bacilů rozpitvali v letounu. Ale co potom? Jak se dostaneme odtud? Bohu poručeno. Budeme-li donuceni, nezbude jiného. Mám tušení, že na naše vysvobození není už naděje tak jako tak. Vykořistil by nás a využil za nástroj zkázy nejen téhle planety, ale i země, tedy naší domoviny, a pak by z nás učinil to, co jsme viděli v jeho laboratoři, líhně démonů. Musíme se obětovat. Co záleží na třech mladých lidech, v nejhorším případě navždy uvězněných v tomto hrozném kraji, když naproti tomu bude mnoho nebeských těles a zejména naše domovina zachráněna od otroctví. Musíme splnit svou povinnost, hoši. Už je zde. Dolů. Seběhli se schodů a stanuli u turniketu. V zámku cvaklo a kovové dveře vzlétly vzhůru. Sklem turniketu viděli démonovu tvář. Hrozný pohled. Hluboko v jamkách svítily malé, žhavé body a od nich se táhly přes čelo až na temeno hlavy paprskovitě hluboké temné brázdy. Teď je spozoroval. Jeho dlouhé prsty se spárovitě ohnuly a kolem rtů mu zahrál úšklebek. Vystupte. Slyšeli chraplavý rozkaz. S pomocí boží. Vydechl Arne a prvý vstoupil do turniketu. Démon klidně čekal, až vystoupili. Líbím se vám, což? Práce vašeho zvířete. Odpiká to. Ale dříve s vámi. Vím každé vaše slovo od včerejšího večera, kdy jste se vrátili. Tím se ovšem mění naše úmluva. Přizpůsobím si vás jako ostatní. Skrotnete. Udělám z vás poslušné stroje. Změním vaše ubohé lidské mozky. Budou z vás geniové jako já. Ano, jako já. Trochu déle to potrvá, ale dost času. Věky jsou u mne vteřinami. Půjdete se mnou. Vpřed. Zařval a pásl se vítězoslavně na jejich zbledlých tvářích. A tu bleskl Petrovou hlavou lstivý nápad, strhne na sebe netvorovu pozornost. Nechápu, proč se zlobíte. Mám čisté svědomí, řekl s virtuosně líčeným klidem a rázně vykročil. Jeho lest se podařila. Stůj, červe. Zavel smrtonož vstekle. Hezky pomalu a všichni přede mnou. Vrčel, obrátiv se na Petra a zády k Arnemu. Teď byl vhodný okamžik. Arne blesku rychle vytrhl z kapsy pistoli, namířil na osudnou kouli v démonově ruce a stiskl spoušť. Ze smrtonošovy ruky se rozlétlo klubko blesků a zahřmil ohlušující výbuch. Skřek nevýslovného vsteku rozryl vzduch a démon s vyceněnými zuby hleděl na pahýl své ruky. Vrče a skuče jako rozběsněný tygr, těkal svýma očkama, žhnoucíma jako uhlíky, po tvářích hochů. Jak jste? Čím jste mohli? Teď se už Petr ani rozvážný Pavel nemohli udržet. Bestie. Ďáble. Tu máš. Polikej. A do jejich výkřiků se mísily rychlé výstřely z jejich revolverů, vrtajíce hruď i čelo netvora, který však stál hledě udiveně, nechápavě. Revolvery už cvakaly na prázdno. Není možné ho zabít. Arne. Zasáhni. Nestůj, pro boha, ustupte. Jste mi v cestě, potřeštěnci. A v tom se smrtonož vymrštil a tygrovitým skokem letěl na Arneho. Avšak hoch nepozbyl ducha přítomnosti, skrčil se a odraziv se rukama i nohama od půdy, blesku rychle sklouzl po hladké ploše opačným směrem k místu, s něhož netvor vzlétl, takže smrtonož prolétl vysoko nad ním. Takto si oba vyměnili místa, výhodně pro Arneho, neboť teď měla jeho pistole volný cíl. A snad také rozdrcená ruka způsobila, že zloduch neměl té mrštnosti jako Arne, který o vteřinu dřív byl na nohou. Řev šíleného vsteku se rozlehl a právě když se smrtonož chystal k novému skoku, namířil Arne na střed trupu a stisknув spoušť trhl vodorovným směrem. Démonovo tělo se zlomilo ve dví. Horní část sklesla na plochu, kdežto spodní díl trupu stál pevně na nohou. Teď viděli hydru. Měli důkaz, že každá částka této příšerné bytosti je samostatně ovládána smysly. Ha ha ha. Třaskal jeho smích jako výstřely. Rozkrájejte mne na kousky. Čím víc jich bude, tím hůř pro vás. Z každého atomu budu nový já. Řval. Ukonči, Arne. Což nemůžeš. Ano, ukončím. Nepřibližujte se. Zacílil pistoli na smrtonošovu hlavu a levicí posunul páčku na reostatu. Co následovalo, bylo tak úžasné, že se jim zatajil dech. Na temeni démonovy hlavy se oslnivě rozzářil výřivý, fialový uzel, podobný kmitům při elektrolytickém sváření. Za ostrého praskotu kroužilo světlo kolem příšerné hlavy, spirálovitě pokračujíc do středu. Tančilo vodorovně níže po šíji, ramenou, pleci. Po chvíli Arne vypnul proud. Trup zmizel. Rozplynul se. Ale to není pravé označení, neboť v ovzduší nebylo vidět ani nejmenšího zakalení. Vzduch byl naprosto čistý a na místě, kde paprsky účinkovaly, zela v černé lesklé ploše trichtýřovitá prohlubeň, hladká a lesklá, jakoby vysoustruhovaná. Nyní se Arne obrátil ke spodní části hydry, která dosud stála jako pahýl sochy. Pojďte blíž. Volal na kamarády. Hleďte. Ukazoval na přeříznutou plochu trupu, ani kapka krve. Ta bytost skutečně neměla v těle žádné tekutiny. A jak rychle pučí. Jakoby ten trup byl z kvasnic. Pohleďte jen jak kypí, vzdouvá se, roste. Příšerné. Snad v několika hodinách by tu stál nový démon. Ach, ano, je to hydra, nezmar. Nerozptýlily se atomy do vzduchu. Všecky atomy, kam dopadl paprsek, jsou zničeny. A teď vyhladíme druhou část hydry. Odstupte za mne. Začneme zdola. A nyní začalo ničení od chodidel. Trup klesl. Postup byl týž. Zakrátko zbyl i z této části hydry jen druhý, čistý trichtýř. Requiescat in pace. Zahučel lékař. Ano, ať odpočívá v pokoji. Ale hlavní věc, že bude mít pokoj Mars a celý vesmír, ukončil Arne nekrolog. A co teď s námi? To je ovšem velká otázka, přikývil Arne temně. Nutno přiznat, že nemáme naděje na vysvobození. Mnoho na nás ještě čeká. Teď musíme vyčistit smrtonošovu laboratoř, zničit umělou líheň nových démonů. Nuže, do práce. Arneho pistole plnila skvěle svůj úkol, otvírajíc vchody, kam si jen přáli. Stanuli v laboratoři. Nejprve vyneseme rakev s tou líhní, rozhodl Arne. Pozor! Zvedl lékař výstražně prst. Nezapomínej, že tahle nestvůra má jiné složení. V těch rourkách proudí krev či jiná tekutina. Stačí, aby jediná kapička vytryskla z rakve a bude zde hnízdo myriad mikroorganismů. Pavlova výstraha byla plně oprávněná. Ale co teď? Jak provést zničení? Ano, hoši, bude to potíž, připouštěl Arne. Ale je tu víko. Zkusme je přiklopit. Výborně. Víko zapadlo. Jaký v tom vidíš úspěch? Nechápal Pavel Arneho radost. Arne vyňal pistoli a na reostatu přesunul páčku. Teď ty spáry elektricky svaříme, řekl klidně. S údivem viděli, jak se kovová hmota pod účinkem paprsků rychle taví. Po chvíli byly obě strany zceleny. Podařilo se jim to bez nehody. V několika minutách splynula poslední spára s povrchem. Dvůr, kterým museli s nákladem projít, byl prázdný. Zničení líhně trvalo poněkud déle, neboť bylo třeba mnohem větší opatrnosti a důkladnosti. Rachotem, který po celou dobu zněl jako baterie běsnících strojních pušek, jim zalehly ušní bubínky. Konečně jsme hotovi, ulevil si Arne, vkládaje pistoli do kapsy. Ale co dále s těmi tam? Pokynul Petr k laboratoři. Těžký oříšek, povzdechl Arne. Co říkáte tomuhle, začal Petr oklikou, ti zotročení tvorové, kteří pracují v hutích, mají sice znetvořené trupy, ale hlavy, vlastně tváře, jsou ty též, jaké známe z druhé polokoule. Smrtonož o nich řekl, že jsou stádo, bíložravci. Zrovna tak se vyjádřil o agirovcích. Ano, přikývil netrpělivě lékař. Ale mluv k věci. Nuže, myslím, jel Petr klidně dále, abychom si promluvili s těmi zotročenými tvory. Máme přece tlumočníky a... Čeho tím chceš docílit? Předně jim oznámit svobodu. Chraň Bůh. Proč pak? Milý Petře, zněl vážně Pavlův hlas, to by byl nebezpečný experiment. Myslím, že tihle tvorové jsou původními praobyvateli Marsu a tedy ještě spola zvířata. Vzpomeňme si, jak je smrtonož líčil jako stádo, tělesně i duševně na pravěké, polozvířecí úrovni. Nuže, byly-li jejich generace od staletí, ba tisíciletí chovány v otroctví, byla by náhlá svoboda pro ně zkázou a možná i pro nás, neboť v takovém převratu by neměl náš život mezi nimi ani haléře ceny. Nejsem proti tomu, abychom se pokusili o dorozumění s těmito ubožáky, ale ani slova o smrtonošově zániku. Vžijme se do skutečnosti, že pro nás není odtud vysvobození. Proto si musíme svůj život zařídit tak, abychom si udrželi úroveň civilizovaného člověka. Pozvolna můžeme měnit jejich otroctví v jiný lepší poměr. Ale vždy si budeme muset zachovat svrchovanost. Museli uznat, že lékařovo stanovisko je moudré. Po chvilce ticha se uradili na zlaté střední cestě. Vezmou si tlumočníky a pokusí se o dorozumění. Hoši se vydali do hutí. Když se blížili k vysoké obezdívce, spatřili, že nad ní vykukuje několik hlav a také v pootevřeném vchodu zahlédli tvora. Ale když vešli na dvůr, nebylo tam zase živé duše. Byli vylákáni rachotem při popravě, mumlal Arne. Doufejme, že nic neví o démonově smrti, svraštil lékař obočí. Prošli dvorem a otevřeli veliká vrata. Octli se v ohromné hale, příznačné pro slévárnu a tavírnu. Pokud jim dovolovalo šero a žlutá a nazelenalá rozplyzlá pásma výparů, jejichž ostrý zápach bolestně sevřel plíce a dráždil sliznice, viděli mnoho ubožáků klečících a dřepících na pískovité půdě. Slévači. Dokonce zručně formují, nemohl Petr utajit údiv. Ale pohled do tváří těchto tvorů byl tak žalostný, že hoši mimovolně zastenali. Bezvedná tůně zmučené duše hleděla na ně z těch modrých očí. Co to vyrábíte? Vyslovil Petr zvolna otázku. Tvor vytřeštil oči a jeho rty se bezhlesně rozechvěly. Nerozumíš. Ubožák se bezradně rozhlédl, jako by hledal pomoc. Snad je němý. Není, Petře, ale nemůže nám rozumět ani on, ani kdokoliv jiný, řekl Arne lítostivě. Proč? Což nepozoruješ, že zde naši tlumočníci neúčinkují. Další pokusy o dorozumění zůstaly bez výsledku. Někteří dělníci dokonce před nimi prchali, zřejmě zachváceni hrůzou. Procházeli mnoha sály a dílnami, až vyšli zase do malého dvorku, do něhož na konci ústila ohromná vrata, jako do garáže. Byla uzamknuta, ale pod účinkem Arneho pistole se otevřela. Skladiště. Zvolal Petr radostně. Místnost byla tak rozlehlá, že ani nemohli dohlédnouti. Byly zde stopy a pyramidy rostodivných součástek, drobných i velikých, ba ohromných, surových i obráběných. Buď toto byly plné hřídele, nebo roury bez dna. Jeřáby měli mechanismus, s kterým si nevěděli rady, byli zřejmě na elektrický pohon, v jehož chodu se Arne nemohl vyznat. Přes 2 hodiny strávili prohlídkou. Prošli zase slévárnou a dvorem. Jsme zase venku. Hotový labirint, vrčel Petr. Obhlédněme budovu s laboratoří, vybídl Pavel. Budova byla do čtverce, o několika poschodích, kde dosud nebyli. Vyšší patra lákala k prohlídce, ale nyní museli potlačit zvědavost. Ve vyšších patrech skladiště nejsou, vytušil Petr správně. Spíše je tam obydlí smrtonoše a to nám neuteče. Ale což tahle nízká dlouhá budova vedle? Arne rozstavil zámek ve 2 křídlových vratech. Zase skladiště. Pohleďte na ty součástky. Ano, týškov jako ta rakev. Konstatoval Petr rozechvěně. Kráčeli chodníkem mezi narovnanými předměty všemožného tvaru a velikosti. Pojednou Arne vykřikl. Zde je něco, co můžeme potřebovat. V tom bychom mohli uhlídat ty živé mrtvé v laboratoři. A skutečně, byly tu srovnány roury, na jednom konci zúžené do úzkého hrdla, na druhém trichtýřovitě rozšířené. Pavel se schýbl a bez větší námahy pozvedl rouru. Snadno ji vynesli a položili v průchodu. Vnitřek je prázdný. K čemu pak to má asi sloužit? Podobá se to ohromné hlásné troubě. Výška přes 3 metry a průměr skoro metr. Tam se vejde tělo i s tou nádobou a hlavou. Krček je úzký, sotva 2 centimetry. Lehce se svaří. Hned to zkusím. Zkouška Arneho plně uspokojila. Vše se jim bez nehody podařilo. 10 ohromných kovových polorozvitých lilií jedna po druhé za pekelného rachotu i s příšerným obsahem bylo proměněno v absolutní nic. Doufám, že teď jsme vyhladili poslední atom marské hydry, zahučel Arne, vkládaje pistoli do pouzdra za pasem.